Dobrodošli. Prosim, skenirajte prvi izdelek. 99 centov. Potrebna je odobritev. Prosim, položite izdelek. Če imate špartno s kartico, jo poskenirajte. 99 centov. Potrebna je odobritev. 300 evrov ima kazen? Rajši vprašam, to če falim 10 let, ni važno.